Ten świat ty zły. Świat dąży do zabłędy cały czas, jak wieża Babilon. Przedałem ziału, żeby żyć, jeszcze patrz. Ojciec siedzi pod ścianą, skulony dzieckiem i żebrze. Każdy chce przetrwać, żeby nie przespać resztę życia, licz na swoje siły, bo nikt ci nie pomoże. Bo niby jest coraz lepiej, a jest coraz gorzej. Boże, nie zatrzymasz czynników ludzkich stworzeń. Sam już wiesz jak jest, każdy idzie po trupach, jak po kosztach, po nieprzespanych nocach, ze zami w oczach. Chcesz wszystko zrobić dla tych co kochasz, pokaż więcej utuchy, więcej skruchy. Nie warto poświęcać się aż tak dla kapuchy, fuchy. Świat to jest suchy jak pazeria, ulicznego zła sceneria. Środek Bagda, nie peryferia, mój aspekt dla kryteria. Seria nieprawdziwych opisów lewia, ta cała energia, którą na marno się traci. Korzysty może się bogacić lub stracić wszystko. Pod nogami urwie się urwisko, twój świat zamieni się w wysypisko. Miasto moje to legowisko, nie robiących nic ludzi małoletnich. Na życie żadnych perspektyw konkretnych. Człowieku młody zawróć się, nie da się zatruć. Odwróć się plecami od zła, pokaż na co cię stać. Przesłanie ma nam wzgląd, wysłany świętego łom. Cudzo ustu krąg, piękny zaraz ze święty krąg. Razi jak prąd, tych co mają wszystko. Słabe im nazwisko, kąsi kurwa nisko. Ja sobie robię co chcę, własne życie rządzę. To zadowalające, póki czasy gorące. Nie oglądam się za siebie, bo wtedy zbłądzę. W świecie zła, gdzie rządzą pieniądze. Brudny szmat, który czas zabija. Jak wówienie nie dobija, tylko sprzyja. Aspekt, czasem jedna chwila może zaważyć o twoim życiu. To jest wiadome z góry, zrozum natury, rzeczywistości, nie mądrości, zrozum. O jego kondycję, no to układać swoje predyspozycje. Słuchaj tego dziecia, uważnie, musisz słuchać. Nie daj sobie w kaszę dmuchać. Ta operacja ma nas grunt na błąd, który popełniamy. Za nadzieję stawiamy kroki udane lub nie. Miało roki, lata, korzystaj z każdej chwili, bo ona nie powraca. Cenna praca się opłaca, to złota taca. Nie czekaj, a ktoś ci ją przyniesie. Jeszcze za wcześnie, do góry pnesie. Gdy czasem nie poniesie, gdy jestem w stresie. Wtedy chce się, żeby ta chwila nie minęła. Bo się nie przyjęła, tylko czas zajęła. Szybko myśleć banku, to mój patent legal. I wtedy skapnie się o co biega. Cenny aspekt, jego potrzeba. Wszystko, dziękuję. Futurum.